Nog een jaar eerder die voetbal, nog 18 minuten. En dan weten we het zeker. RKC leidt met 2-1. NPO Radio 1, met Henry Schut en Hugo Borst. Het is 4 uur, de slotfases van 9 wedstrijden komen eraan. Het zijn zeer donkere wolken voor ADO en VVV, maar er zijn nog 20 minuten te gaan. Je weet het maar nooit, er gebeuren wel eens gekkere dingen in het voetbal. Eerst het NOS Journaal met Jeroen van Kan. De politie heeft enkele tientallen mensen aangehouden bij het ADO-stadion in Den Haag. Er is een noodbevel uitgegaan. De politie is massaal aanwezig en wil dat supporters vertrekken. ADO Den Haag speelt de degradatiewedstrijd tegen Willem II op dit moment. De gemeente riep eerder al op om de wedstrijd thuis te volgen. De priklocatie van de GGD bij het stadion is uit voorzorg dichtgegaan. De pasgeboren baby die gisteren dood werd aangetroffen in een park in het Noord-Brabantse Wernhout is een meisje, maakt de politie bekend. Het lichaampje werd door een voorbijganger gevonden in een vuilniszak. Het onderzoek heeft nog niet meer informatie opgeleverd. De politie vraagt getuigen zich te melden. Bij de rellen in Doetinchem van gisteravond zijn 2 ME'ers licht gewond geraakt. 5 mensen zijn aangehouden voor geweldpleging, 2 voor het beledigen van agenten. De Graafschap liep gisteravond door gelijkspel tegen Helmond Sport, promotie naar de Eredivisie mis. Na afloop weigerden 150 mensen te vertrekken bij het stadion. Ze gooiden met stenen, fakkels en vuurwerk naar de ME die was ingezet. Een taxichauffeur die belaagd is, heeft aangifte gedaan. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 6100 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er bijna 300 minder dan gisteren. Er liggen nu 2231 besmette mensen in het ziekenhuis, 114 minder dan gisteren. Van de coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er 733 op de intensive care. In Rotterdam hebben dieven het de afgelopen dagen gemunt op de motorkap van de Peugeot 5008, meldt Rijnmond. Bij autobedrijven kwamen 7 Peugeots binnen zonder motorkap. Die waren gestolen. De motorkappen worden op bestelling ontvreemd en gaan direct naar het buitenland. Voor de auto-eigenaren is het een dure grap. Een gestolen motorkap kost al snel tussen de 3.000 en 4.000 euro. Het stelen zou relatief makkelijk gaan door een ruitje van de Peugeot 5008 in te tikken en de motorkap los te zetten. Er is ergens een doelpunt gevallen, maar waar is mee van te gaan? Ja, inderdaad. ADO Den Haag 1-3. Michiel Kramer schiet in ieder geval een beetje hoop nog in de harten van ADO Den Haag. Maar het is nog steeds de 1-3 voorsprong voor Willem II. Kramer heeft het eerste Haagse doelpunt gemaakt. Ik heb alleen het weer nog over. In het noorden van het land zonnig en droog. In het midden en zuiden schijnt de zon af en toe. Maar ontstaan ook enkele buien met kans op onweer. Het is tussen de 15 en 19 graden. Vannacht koelt het af tot 7 graden. Morgen blijft het wisselend. Met naast zon vooral in het binnenland enkele buien. Het wordt dan zo'n 16 graden. Welkom terug, lieve luisteraars. Laatste, derde uur van Langs de Lijn met de ontknopingen. ADO Den Haag, dat weten we eigenlijk al, gaat degraderen thuis tegen Willem II, Kees. Ja, precies. Want deze goal van Michiel Kramer, hij zet zojuist ADO op 1-3, maakt niet meer uit. Zolang ML voorsprong staat, degradeert ADO. En ja, gezien deze wedstrijd, 1-3 ADO, Willem II. Ook VVV is dicht bij een vertrek uit de Eredivisie. Het speelt bij Ajax voor het laatst voorlopig. Richard van der Made. Ja, ziet er ook heel slecht uit voor de ploeg van Jos Luhukay. 2-0 hier, de voorsprong nog altijd voor Ajax, dat met 10 man tegen de 11 van VVV speelt. Zojuist wel een grote kans voor Arias, een van de invallers met het hoofd. Maar betrouwbaar, zoals altijd, Stekelenburg. 2-0 hier. FC Emmen doet goede zaak thuis tegen Heerenveen, Jan Vincent. Geen vuiltje aan de lucht. Staan met 2-0 voor door 2 penalties van Peña. De 10 man van Heerenveen kunnen niks betekenen tegen Emmen. En dat gaat voor Luismout komende zondag. Chris in Den Haag. 1-4, Shane Nunnally, toch niet de langste Willem II-speler. Kop bij de tweede paal, helemaal vrij. De 1-4 op de scoreborden bij ADO Willem II in minuut 71. RKC moet winnen van FC Twente, Arman. En lijkt dat ook te gaan doen. Nog een kwartier te gaan, staat 2-1 voor. En Twente lijkt er niet heel veel zin meer in te hebben. Dus weet RKC het over een kwartier zeker. Nog een jaar Eredivisie voetbal. PSV speelt met PEC Zwolle. Mark. Ja, zonder te zweten. 4-1 voor. Nog een klein kwartier te gaan in Eindhoven. De spanning zit hem vooral in de wedstrijd van AZ als het gaat om PSV. Ja, en AZ kan maar niet scoren in Groningen. Nico? Nee, nog altijd 0-0. AZ heeft nog 12 minuten om in de race te blijven voor die tweede plek. Maar het ziet er niet hoopvol uit, want ze creëren nog altijd helemaal niks. En dan is ook nog eens Arjen Robben begonnen aan de warming-up bij Groningen. Richard. Staat hij dan toch weer, hè, op het goede plekje. De Griek Giacoumakis maakt 2-1 de aansluitingstreffer. Kan het dan toch nog een gelijkspelletje? Daar zullen ze zich nu eerst op moeten richten. VVV komt op 2-1. Giacoumakis. Ja, maar daar schiet het ook niet heel veel mee op. Nee, maakt Vitesse het nog spannend om plek 4 bij het uit bij Fortuna Sittard, Ronald? Ja, zeker. Ze proberen het wel en krijgen ook wel kansen. Maar staan natuurlijk nog wel steeds met 3-2 achter door die twee doelpunten van Zion Fleming. Voor mij toch wel de man van de wedstrijd. Ja, Vitesse 5 punten voor op Feyenoord. Als Feyenoord gelijk speelt, dan is er voor Vitesse niet zoveel aan de hand. Dan hebben ze gewoon die derde voorronde van die vreselijke Europa Conference League. Nou ja, de naam alleen al te pakken. Ja, en Fortuna spint garen met een overwinning. Want dan kunnen ze dan altijd hopen op een play-off positie. Ja, maar als Vitesse verliest, dan geeft het Feyenoord een kans om te winnen van Heracles en weer mee te doen op plek 4. Suze? Ja, 1-1 hier nog steeds. En dat is een tussenstand waar beide ploegen helemaal niets mee opschieten. Feyenoord in het minst. Bosny komt er bij Feyenoord net in. En die heeft nog een kwartiertje om iets te forceren. Klein opstootje net na een overtreding op Haps. Dus hopelijk nog wat strijd. De laatste 14 minuten hier. Richard. Mohamed Kudus maakt 3-1 voor Ajax in minuut 77. Na die goal van Giacoumakis, de 2-1, is het dus nu 3-1 voor de Amsterdammers. En dan hebben we natuurlijk nog Sparta FC Utrecht, Andy. Ja, je zou het bijna vergeten. 0-0. 0-0, er gebeurt echt heel erg weinig. Ik ben jaloers op mijn collega's en dat gebeurt niet gauw. Nou, behalve dat minuutje vrij worstelen dan, hè, Andy. Vergeet ja, dat niet. Is waar. De hockeyers van Kampong en Bloemendaal om de landstitel. Krijn. Ja, twee wedstrijden winnen en je bent landskampioen. Voorlopig staat er 10 minuten voor tijd. 2-1 voor Kampong. Maar wat was Bloemendaal dicht bij de gelijkmaker Thierry Brinkman. De bal ging 1,5 centimeter langs de stik. Maar het staat nog altijd 2-1. Komt wel een strafcorner aan voor Bloemendaal. Nou, dacht ik toch heel even dat Haags kwartiertje sowieso vroeg. Want dat we is zijn er nog niet begonnen, toe. Hè, officieel. Dan zou je denken, als dat er nou eens ouderwets komt, Chris... Dan? Ja, en dan en inderdaad, en natuurlijk een wonder aan de oude Meerdijk. Ik dacht het ook even, maar ja, Kramer schiet de 1-3 tegen de touwen. Een minuutje later de kleinste van het veld. Nunnally kopt 1-4 op de scoreborden. En het was in de eerste helft natuurlijk ook het geval. El Kayati mist in de 39e minuut een penalty om ADO op 2-1 eventueel te krijgen. Of 1-2 eigenlijk. En een minuut daarna is het Vriet die 0-3 op de borden schiet. Dus wat dat betreft is dit echt wel, ja, helaas die remontado Den Haag. Of dat remontado Den Haag wat gekscherend werd genoemd. De wederopstanding. Het bleken toch stuiptrekkingen te zijn tegen Feyenoord en PEC Zwolle. En deze degradatie kondigt zich natuurlijk al veel langer aan. Vorig jaar was het corona. Nu heeft ADO het echt helemaal zelf gedaan. ADO gaat degraderen. 1-4 bij minuut 74 bij ADO Willem II. Het hockey Kampong Bloemendaal, Krijn. Het is 2-2 geworden. De strafcorner van Bloemendaal ging erin. En een verrassende variant op de kop van de cirkel. De bal wordt teruggelegd op de Belg van Doren. Die een geweldige wedstrijd speelt. En hij maakt de 2-2. Bloemendaal komt dus op gelijke hoogte met minder dan 10 minuten te gaan in wedstrijd 1. Ajax tegen VVV. Richard. 80ste minuut. Ajax staat voor met 3-1. Volop gewisseld door Erik ten Hag. Tadic is gekomen. Gravenberg, Kluiber, Anthony. Allemaal binnen de lijnen nu bij de 10 van Ajax. 3-1 de voorsprong. Snelle goal van Giacoumakis betekende de 2-1 na een fout achterin bij de Amsterdammers. Maar heel snel werd eigenlijk weer orde op zaken gesteld door Ajax. De goal van Gudus was prachtig. Helemaal zelf gecreëerd op kracht, op techniek. Goed uitgehaald met zijn linker in de verre hoek. En zo staat Ajax dus op 3-1. Ajax dat rustig de bal op de helft van VVV rondspeelt zonder een hoog tempo. Anthony nu aan de rechterkant. Ja, VVV gaat degraderen naar de eerste divisie. Dat wordt steeds duidelijker. Rechtstreekse degradatie voor de ploeg van Jos Luhukay. Het wordt een hele verdrietige middag en verdrietige weken voor VVV Venlo. 3-1 hier met nog 10 minuten in Amsterdam. Groningen AZ, Nico. Hier nog maar 8 minuten op de klok. 8 minuten voor AZ om die broodnodige voorsprong op het bord te krijgen. Maar het staat nog altijd 0-0. En bij Groningen is zojuist Arjen Robben binnen de lijnen gekomen. Hij zou zijn oude club PSV natuurlijk definitief aan dat voorronde ticket voor de Champions League kunnen helpen. Als die net zo beslissend is als vorige week in die uitwedstrijd tegen FC Emmen. Want toen wist Groningen ineens weer op te bloeien. Dit is een aardige voorzet van AZ. Wordt die bal teruggelegd en dan kan Stengs uithalen van een meter of 12. Maar dan krijg je een keer een kans om te schieten. En dan ga je daar zo slordig mee om als Stengs nu doet. Want die schiet die bal helemaal naast het doel van Groningen. Raakt de bal helemaal verkeerd. De bal krijgt ook totaal geen snelheid mee. Dus kijken of Arjen Robben weer zo het verschil kan maken als vorige week. Want Groningen zat er ook behoorlijk in een neerwaartse spiraal de afgelopen weken. Met maar 1 overwinning in 7 wedstrijden. Maar vorige week was er ineens die verrassende entree van Arjen Robben. En hij leidde Groningen naar misschien wel de beste wedstrijd van het seizoen. En een hele ruime overwinning op FC Emmen. Nu is het weer Groningen dat balbezit heeft aan de linkerkant van het veld. Elhan Koeri speelt hem terug naar Van Hintem. Die zojuist een pittige overtreding had ten opzichte van Stengs. Daarvoor terecht geel kreeg van scheidsrechter Lindhout. En nu kiest Groningen voor de weg terug naar Sergio Pat. Die eventjes geblesseerd leek te raken. Misschien wel zijn laatste thuiswedstrijd hier voor FC Groningen. Hij gaat volgend seizoen verkassen naar Ludo Goretz. Maar het valt mee met de blessure. Kan deze wedstrijd in ieder geval gewoon uitspelen. En nu ziet hij dat er balbezit is voor AZ. Aan de rechterkant van het veld Svensson. Maar ook hij moet alweer inhouden. 10 meter voor de middenlijn. Dan maar weer terugleggen naar Martins Indy. Er is heel veel breien en heel weinig creëren wat AZ doet in deze wedstrijd. Dat was voor rust eigenlijk al het geval. En dat is na rust alleen maar erger geworden. Nu de loopactie van Boadou. Die krijgt de bal in de 16 meter. In een lastige hoek aan de linkerkant van het veld. Moet dan weer ver terugleggen naar Wijndal. Maar die wordt goed verdedigd door El Messaoudi. Wijndal nog altijd op een meter of 20 vanaf de achterlijn. Moet ook weer terugleggen naar Martins Indy. Komt hij dan met de creatieve oplossing? Nee, hij laat het over aan Klaasie. Die staat in de middencirkel. Maar dan staan er weer 10 veldspelers van Groningen voor zijn neus. Die het heel erg lastig maken om naar de goal van FC Groningen te trekken. Koopmeiners dan. Die komt met een crosspaas naar de linkerkant van het veld. Wijndal eventjes vrijgelaten. Die kan de bal aannemen. Gaat dan zijn mannetje opzoeken. Dat is Dankerlui. Komt binnendoor bij de rechtsback van FC Groningen. Maar dan loopt hij zich ook weer vast in een hele grote drukte van spelers. Vindt nog wel een ploeggenoot. Die kan hem teruggeven aan Wijndal. Lage voorzet. Maar die wordt eruit gehaald door FC Groningen. Het is Mike de Wierik die de bal over de achterlijn werkt. We zitten in de laatste 5 minuten van de wedstrijd. En dan staat nog altijd 0-0. En dat is niet genoeg voor AZ. Komt er nog een winnaar in Almelo? Heracles Feyenoord. Suze. 1-1 nog steeds en was net een beetje een curieus moment in de 16 van Feyenoord waar de bal viel en eigenlijk niemand ingreep, maar ook niemand profiteerde. En dus staat het nog steeds gelijk hier. Spel golft een beetje heen en weer, niet echt een van de twee ploegen beter. Volop gewisseld ook hier om toch nog eventjes die beslissing te forceren. Tim Breukink is bij Heracles bijvoorbeeld in het veld gekomen. Clubicoon, die mag hier zijn laatste thuiswedstrijd gaan spelen, want die heeft gezegd ermee te stoppen. Heracles nu op dit moment aan de bal, achterin wordt er een beetje rondgespeeld. Cagliata zoekt de oplossing terug. Kijkt even naast zich naar Sierra. Kijkt over naar de Torra. Daar nu naar de rechterkant. Maar Feyenoord neemt over. En daar kan een kans voor Feyenoord uitkomen. Nu de 16 in. Kan Diemers van buiten de 16 misschien gaan uithalen. Kapt. Draait. Nee, toch niet. Speelt naar de linkerkant. En daar is de controle niet bij Berghuis. Berghuis probeert zichzelf eventjes te herstellen. Doet dat ook. Speelt hem terug naar Haps. En Haps naar Diemers. Diemers kan hem niet goed aannemen. En dan kan Heracles er misschien snel uit aan de rechterkant. Die is snel. Wordt ook een overtreding gemaakt door Diemers. Ja, dat is denk ik een gele kaart. Die moest eventjes aan de handrem trekken. De middenvelder van Feyenoord die er ook net is ingekomen. Voorlopig dus nog geen beslissing hier. 1-1 in Almelo. Heracles Feyenoord. Ja, en als Heracles niet wint, dan kan Sparta een slag slaan. Maar dan moet er wel eentje in, Andy. Ja, dat wordt heel moeilijk. Als ik zo zit te kijken, dan kunnen ze wel een uurtje... kunnen ze tot en met zondag, 2:30, als ze tegen Heerenveen moeten spelen, doorgaan. Want op deze manier wordt er niet gescoord. Ook niet door FC Utrecht. Staat 0-0. Maar ik zei het al, aanstaande zondag Heerenveen uit. Dat wordt een belangrijke wedstrijd. Heracles zondag naar AZ. Dat wordt natuurlijk ook heel interessant. En Fortuna, daar moeten we ook nog rekening mee houden. En die gaan naar Willem II. Dus dat zou zomaar heel apart kunnen worden. 0-0 hier, daar valt echt heel weinig over te zeggen. Wat boze mensen gezien. Onder andere naar aanleiding van de gele kaart van Beugelsdijk. 0-0 met nog 6 minuten te gaan. Jan Vincent. 3-0 voor Emmen. De muziek klinkt. Het is een afstandsschot van Sergio Peña. Wordt het zijn hat-trick? Want hij maakte er al 2. Of gaat hij op naam van Lauwersen komen? Die de bal nog aanraakte. Kort voor Mulder. Nou, dat zullen we zo meteen nog even terugkijken. Maar Emmen leidt met 3-0 en gaat winnen van Heerenveen. Dan weten we dus vrijwel zeker dat Emmen de nummer 16 wint. Dat Willem II de nummer 15 wint. En dan moet Arman RKC eigenlijk ook wel. Ja, dat wordt nog echt best wel spannend in de laatste 5 minuten. Maar RKC komt niet echt meer in de problemen. Het krankzinnige is dat het verschil tussen met die ene goal zo groot kan zijn. Hè? Want RKC, als het zo blijft, weet het 99% zeker dat het veilig is. Als het hier 2-2 wordt, ja, dan weet RKC ook dat de kans opeens misschien wel meer dan 50% is dat het nog fout gaat. En dat de ploeg in de play-offs terechtkomt. Zo belangrijk zijn de resterende 5 minuten voor deze club uit Waalwijk. Maar Twente geeft niet heel veel blijk van een ploeg die nog echt wil. Die het heilige vuur nog echt voelt. Die hier een punt uit het vuur wil slepen. Zo voetbalt de ploeg in elk geval niet. Balbezit wel voor Twente nu achterin met Oosterwolde. die glijdt weg. En dan zijn er kansen voor RKC in de omschakeling met Anita. Anita die meegeeft aan de rechterkant. Daar staat nu Daniels Oosting. Die gaat naar de as van het veld. Zoekt dan weer naar Daniels. Daniels in de linkerkant. Linkerpunt 16 meter gebied. Kan naar binnen. Kan buitenom. Gekiest voor de optie buitenom. Bij Ebouwehi. De voorzet is niet goed. En wordt door Dumic weggewerkt. Nog 3 minuten ruimte gaan. Officiële speeltijd. En dan weet RKC dat het er is. Dat het gaat doen wat vorig seizoen dus niet lukte. Namelijk op eigen kracht in de Eredivisie blijven. Nu een opstootje. En een directe rode kaart ook voor Danilo. Die zijn laatste wedstrijd voor Twente dus ook heeft gespeeld nu. Wat heeft hij dan gedaan? Daar helemaal vanuit het niets opeens lijken de stoppen door te slaan bij Danilo. Van de Kerkhof ook direct met de rode kaart richting de Braziliaan. Ja, dus natrappen van Danilo inderdaad. De bal is weg bij Kwast en dan geeft hij nog een trapje. Ik vraag me wel af of dit rood is. Omdat de regel nu eenmaal is dat je met heel veel kracht moet natrappen om dan die rode kaart te geven. Dit was natrappen, geen enkele twijfel over. Niet heel hard, maar het was het wel. Maar goed, Van der Kerkhof zegt rood en dus moet Danilo vertrekken. En gaat Twente deze wedstrijd afmaken met 10 man of de VAR. Dat is meneer Laurens Gerrit, moet hier nog ingrijpen. Drommel heeft in de tussentijd ook nog geel gekregen, de doelman. Maar RKC ja, begint er heel goed uit te zien voor RKC. Twente met 10 man verder en RKC nog dik 2 minuten verwijderd van een overwinning. Op Twente 2-1 de voorsprong. Kampong Bloemendaal, Krijn. 2-2, laatste aanval voor Bloemendaal. En dan komt er nog een strafcorner aan. Jongen, het staat 2-2. De toeter heeft geklonken. Er komt een strafcorner aan. Ja, dat duurt altijd een half minuutje. Dus ik vraag even aan de regisseur of we erbij blijven of niet. Want dit wordt een enorm belangrijke strafcorner bij die stand van 2-2. Blijven we of gaan we even naar het voetbal? Ja, het wordt een enorm belangrijke strafcorner als Bloemendaal via Wortelboer de bal de cirkel inspeelt. Hart zijn doel uitkomt en het duel met Bovendeert aangaat. En dan wordt er een strafcorner gegeven door de scheidsrechter aan die kant van het veld. En dan is het dus zover dat we, terwijl de toeter al heeft geklonken, nog een strafcorner gaan krijgen voor Bloemendaal. Die eerste wedstrijd in de playoffserie Bloemendaal tegen Kampong. De videoscheidsrechter gaat er nog even naar kijken. Want deze wedstrijd is voorzien voor de videoscheidsrechter. Wordt er een strafcorner inderdaad toegekend. Die zit in een busje hier niet ver vandaan achter het veld. Terwijl Bloemendaal zich klaarmaakt. Ja, die strafcorner in dit kwart van Van Doren. Die zat er heel goed in. Een prachtige variant. En nu eens kijken of het terecht is dat die strafcorner is gegeven. De videoscheids gaat kijken, Bovendeert. Die bal gaat dan gevaarlijk de lucht in. En dan twijfelt de scheidsrechter geen moment. En zo lijkt inderdaad de strafcorner er te gaan komen. Iedereen gaat klaarstaan op de kop van de cirkel. Terwijl op het scherm nog een keer de herhaling is te zien. Staat Bloemendaal al klaar voor het nemen van die strafcorner. Wat een scenario zeg, waarbij Kampong 2 keer vanuit de strafcorner scoorde in het derde kwart. Jip Jansen en daarna die wissel van Jip Jansen en Havenga op de kop van de cirkel, waarbij Havenga de 2-1 maakte. Toen was het Van Doren, Belgisch international, die heel belangrijk is voor Bloemendaal. Kan me de vorige wedstrijd nog herinneren. Ja, we gaan naar Mark, want daar is gescoord. Ja, de 4-2 in de laatste minuut. Lakshier invaller bij PEC. Prachtige goal op een voorzet van de linkerkant van Manuel. Neemt hij de bal ineens op zijn binnenkant van de rechter pantoffel en schiet hij hem onder Mvogo door. 4-2 de nieuwe tussenstand in Eindhoven. We krijgen nog 2 extra minuten. Krijn. Wordt het een shootout-serie of gaat deze strafcorner erin? Dat is de grote vraag. Doodse stilte. Hij is inmiddels toegekend, die strafcorner, door de videoscheidsrechter. Is daar de aangever, komt aan de bal richting Tim Zwaan. Tim Zwaan, en dan gaat er overheen, over het doel heen van David Hart. Dus is de eindstand in de reguliere speeltijd 2-2. Gaan we zo dadelijk kijken hier in Utrecht naar shootouts tussen Kampong en Bloemendaal. Wat spannend is het, zeg, deze wedstrijd met die gemiste strafcorner in de laatste seconde. Shootouts gaan we krijgen om een winnaar aan te wijzen van de het eerste duel Bloemendaal of Kampen. Slot minuut of seconde, Arman, in Waalwijk. Nou, zeg maar minuut hoor. 7 extra tijd komen erbij. Ja, dat vind ik ook veel. Ik weet niet waar hij ze vandaan heeft getoverd. De scheidsrechter Martin van der Kerkhof. Maar heeft ze gevonden. En dus moet RKC nog even 7 minuten met de billen bij elkaar toekijken. Iets wat Hans Mulder nu letterlijk aan het doen is volgens mij. Die staat nu net achter de boarding toe te kijken. Hans Mulder die zoveel heeft meegemaakt bij RKC Waalwijk. We herinneren ons allemaal misschien nog wel die bizarre promotiedegradatiewedstrijd die RKC een paar jaar geleden speelde tegen de Go Ahead Eagles. Toen RKC promoveerde nadat een zorger in de rust een hartstilstand had gekregen. Krankzinnige wedstrijd was dat. RKC won en ging naar de Eredivisie en lijkt daarin te blijven als de ploeg hier daadwerkelijk met 2-1 gaat winnen. Hans Mulder was daarbij, zoals hij er al zo lang bij is, bij RKC Waalwijk. Hij kijkt toe, iedereen kijkt gespannen toe. Fred Grim, nerveus, zenuwachtig, want het duurt nog zo lang. Het is nog een minuut of 5,5 ruim. Wat kan Twente nog met 10 man na het wegsturen van Danilo? Eerst eens kijken in het noorden bij Van Zuiden. Emmen, Heerenveen 3-1. Eretreffer Benjamin Nigren maakt hem. Hij schuift hem binnen, maar al te veel zal er niet veranderen aan de spanning. Want ja, 3-1 Emmen, dat buit lijkt wel binnen. Of er moet echt een hele gekke dingen gebeuren. Maar daar zie ik eigenlijk niet zo. Eretreffer voor Heerenveen. Nigren maakt er 1 van voor Heerenveen. Terwijl Emmen op 3 staat. Nico. Blessuretijd loopt bij Groningen AZ. 5 minuten komen er sowieso bij. Maar in die blessuretijd heeft het spel nog weer een tijdje stilgelegen voor een blessurebehandeling van Strand Larsen. De ingevallen spits bij FC Groningen. Dus AZ heeft nog een paar minuten wellicht om alsnog die winnende treffer op het bord te krijgen. Anders moet het genoegen nemen met de derde plaats. Is de tweede plek te hoog gegrepen. Gaat die naar PSV? Of er moet volgende week een monsterscore komen? Of komende zondag in de laatste speelronde? Maar dat is natuurlijk niet heel realistisch. Vooral niet als je AZ ziet spelen in deze wedstrijd. Ze dringen wel aan, maar ze creëren amper wat. Nog wel een aardige poging gezien van Stengs, die wegdraaide en heel mooi die bal in de hoek krulde. Maar dat was ook een fraaie redding van Sergio Pat. Vandaar dat het nog altijd 0-0 staat. Balbezit nu voor FC Groningen. Dat kan uitverdedigen via Te Wierik aan de rechterkant van het veld. Die speelt de bal zomaar over de zijlijn. En dan kan AZ dus gaan ingooien. AZ massaal op de helft van FC Groningen natuurlijk, want 0-0 is niet genoeg. Ze hebben een doelpunt nodig. Daar komt een voorzet in de voeten van Koopmeiners. Die gaat uithalen vanaf de rand van de 16 meter. De bal stuit er net te hoog op, waardoor hij niet vol kan uithalen. En het schot wordt geblokt. Dan is het de overname van Arjen Robben aan de rechterkant van het veld. Met een versnelling. Maar hij is eventjes uit balans gebracht. En dan is hij de bal kwijt. Overname weer van AZ. Net over de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Dus ook hier natuurlijk een wereld van verschil. Als er nog één doelpunt komt, dan kan het nog spannend worden komende zondag. Want PSV heeft nog een lastige uitwedstrijd tegen Utrecht voor de boeg. Maar ja, dan moeten ze wel scoren, AZ. En dat lukt voorlopig niet. En hier is een countermogelijkheid voor Groningen via Arjen Robben, die de bal krijgt van Strand Larsen. Kan hij nog wat laten zien? Arjen Robben legt die bal breed naar El Mesaoudi. Weer terug naar Arjen Robben met een mooi voorzetje van buitenkant links. Alleen de bal is niet op maat. De bal komt terecht in de handen van Bizot. En dan ligt het veld open voor de tegenstoot van AZ. Gaat het dan toch nog lukken? Diep, diep, diep in blessuretijd. De 51ste minuut van de tweede helft loopt al. Maar zoals gezegd, er kan nog wel wat tijd bijkomen vanwege die blessurebehandeling van Strand Larsen. Het is spannend in Groningen, waar het nog steeds 0-0 staat bij Groningen AZ. PSV is afgelopen tegen Pek Zwolle 4-2. RKC Twente, Arman. Is nog niet afgelopen. Nog 3 minuten. 2-1 voor RKC. Maar een vrije trap nu voor FC Twente na de overtreding van Touba. Wat een zenuwbedoeling, zeg. Als je kijkt naar die mensen hier die betrokken zijn bij deze club. Die echt het niet meer vol kunnen houden. Omdat ze natuurlijk ook al een beetje de buis zagen hangen. Toen Emmen het opeens zo goed deed. Toen Willem II het opeens zo goed deed. Ze dachten hier toch ook, het zal toch niet fout gaan. Het kan toch niet na dit seizoen. Waarin we zo aardig hebben gevoetbald. Waarin we het hele jaar toch zo goed hebben gedaan. En het lijkt ook niet fout te gaan. Of wat kan Twente? Met de vrije trap van Drommelbal wordt doorgekopt. En daar is Lamproe en die zit mis. Maar wordt geholpen door een verdediger. Dan wordt die bal weggehaald. Is die helemaal weg? Ja, nog 2,5 minuut. En dan weten we het zeker. Vooralsnog leidt RKC met 2-1 tegen Twente. Heracles Feyenoord, Suze. Diep in de blessuretijd. 1-1 nog steeds. Feyenoord nu wel de bovenliggende ploeg. Krijgt ook nog een corner. Die gaat getrapt worden door Steven Berghuis. Komt die indraaiende corner. Tweede paal wordt weggekopt door Heracles. Heracles die lijkt het wel gezien te hebben vandaag. De bal komt niet helemaal weg. Nog steeds rondom de 16. Nou, nu wordt die weg goed weggewerkt. Heracles lijkt het wel een beetje te hebben gehad. Die richten zich nu alleen maar op de bal. Heel erg ver weg en heel hard wegschieten. Maar met 1-1 schiet Heracles er eigenlijk niet mee op. En Feyenoord ook niet. Dus die proberen het nog een keer. De bal wordt weer in de 16 gebracht, maar wordt goed laten gaan en Blaswieg kan hem in zijn handen nemen. En daardoor is het nu 1-1, wordt afgefloten door Manschot, scheidsrechter. Een uitslag waar we hier in Almelo alle tweede teams niet mee kunnen dus. Wat gebeurt er nog in Sittard, Ronald? Ja, Vitesse maakt gelijk, want het kreeg al via Tanane een geweldige kans. Maar het was een prachtige save van Orsje, volgens Openda op de paal. En Touré die net naast kopte, maar toch weer Tanane, de man die hem inzet. Van Os stopte hem nog wel, maar dan is Openda erbij bij de tweede paal om binnen te koppen voor de gelijkmaker in de allerlaatste minuut van deze wedstrijd. Laatste seconde tikken weg. Ja, dan wordt het 3-3 en dan heeft Vitesse een, zou je bijna willen zeggen, bevrijdend puntje. Want dan kunnen ze zich gaan richten op die derde voorronde van de Europa Conference League. En de Fortuna, ja, met 1 puntje, dan moet er wel haast een wonder gebeuren, wil zij de play-offs gaan halen. Zian Fleming leek de matchwinner te worden. Pasveer heeft nog 1 keer de bal. Die mag hem naar voren lellen, denk ik, van scheidsrechter Mark van Nachtegaal. En dat doet hij dan. En dan zal er zometeen wel het verlossende sluitsignaal gaan klinken. Of gaat Vitesse zelfs nog even in de slotfase voor de overwinning Nachtegaal? Laat gewoon lekker doorspelen. En als Tanane de bal krijgt, ja, dan weet je het nooit. Die man heeft zo'n geweldige trap. Geeft nog eventjes lekker mee. En die komt die bal voor. Is dit een penalty? Nee, daar wil Nachtegaal dan ook niet aan. Dan nog maar een keertje Fortuna om uit te verdedigen. Nou, die 5 minuten blessuretijd, dat wordt er inmiddels 6. En Nachtegaal denkt van, als ik hier toch ben en zit, dat laat ik er even lekker doorspelen. Dan probeert Fortuna nog even 1 keer uit te breken. Maar lijkt het hier uit te gaan draaien op het gelijkspel. Polter kon er niet bij de Duitse spit van Fortuna. Was het wel of geen hens? Daar gaan we even naar kijken. Nee, op het lichaam van de verdediger in dit geval. En dus geen hensbal. Het was Cox die daar met zijn borst verdedigde. En dus gaat het uitdraaien op een gelijkspel. Ajax, VVV, heb jij een eindstand? Ja, Sparta is afgelopen. Bleef 0-0 tegen Utrecht. Ja, Ajax, VVV, Richard. Is ook afgelopen. 3-1 de eindstand in Amsterdam. En dat betekent dat het vanmiddag al is gebeurd voor VVV Venlo. Degradatie naar de eerste divisie. Een kansloze middag voor de Limburgers. VVV heeft er geen wedstrijd van kunnen maken. Al vanaf minuut 1 was dat duidelijk. Ajax op ongeveer 60-70%. Het was genoeg voor een simpele overwinning. Ondanks een rode kaart nog voor Taylor. Ja, dat is heel erg pijnlijk voor VVV. Dat natuurlijk een dramatische tweede seizoenshelft heeft afgewerkt. Laatste overwinning was op 27 januari. Toen nog wel 4 doelpunten van Giacoumakis. Maar nu al op de ene laatste speeldag valt het doek. En dat doet pijn voor ras-echte Venlonaren. Zoals Simon Jansen, Vito van Krooi. Maar ook coach Jos Luhukay. Die om de hoek van het stadion woont. VVV ligt er dus uit. Degradeert naar de eerste divisie. Hoe liep het af in Waalwijk, Arman? RKC wint met 2-1 van Twente. En jongen, wat een ontlading en wat een feest in Waalwijk, zeg. Moment dat het laatste fluitsignaal klonk van scheidsrechter Van der Kerkhof, stroomde de hele dugout van RKC leeg. Medewerkers van de club, de andere spelers, staf sprongen over de boarding. Het veld in, doken op elkaar. Het feest wordt nu gevierd, want RKC waant zich veilig. En dat mogen ze ook doen, want ze hebben 3 punten voorsprong met nog 1 wedstrijd te gaan op de 16e plek waar Emmen nu staat. Maar als ik goed heb gerekend, is het verschil in doelpunten 12 of 13. Dus kan RKC normaal gesproken niet meer in de problemen komen. Misschien kan het wel, een heel kleine misschien. Maar hier denken ze van niet. Het feest is gigantisch in Waalwijk. Want RKC zeer, zeer, zeer waarschijnlijk dus ook volgend jaar in de Eredivisie. Nico, hoe liep het bij jou af? Groningen AZ. Het is 0-0 gebleven. AZ is teleurgesteld, afgedruipt van het veld. Want het gaat naast de tweede plaats grijpen. Het staat nu 3 punten achter op PSV met een doelsaldo dat 10 doelpunten slechter is. Dat is niet meer te overbruggen komende zondag. En eigenlijk had AZ ook niet veel meer recht op de punten vanmiddag. Want de beste kansen in de tweede helft waren nog voor FC Groningen. En zo breekt AZ toch die beroerde competitie start op met 5 remises in de eerste 5 wedstrijden. Er kwam nog een aardige inhaalrace de laatste weken, maar AZ komt tekort. Het moet genoegen nemen met de 3e plaats na de 0-0 remise hier in Groningen. En dan was er nog Fortuna Vitesse. Puntje binnen voor Vitesse, Ronald. Ja, een bevrijdend puntje, want ze zijn zeker van de 3e voorronde van de Europa Conference League. Ja, dankzij die late treffen van Openda in de dying seconds van deze wedstrijd wordt het dus toch nog gelijk. Leuke wedstrijd gezien, moet ik zeggen, met 6 doelpunten. Dat is altijd fijn. Leuk om zo je debuut te maken als voetbalverslaggever bij een keer wat anders dan Matchcenter. Zeker. Ja, dan zijn er nog 2 bezig. Ja. Het is eigenlijk allebei beslist. Zullen we de laatste minuten van ADO dan maar doen? Ja, dat is een sombere beschrijving. Let maar op. Ja. Ja, de laatste seconde van ADO Den Haag in de Eredivisie. Ze gaan degraderen. 1-4 de stand in het voordeel van Willem II. Dat in ieder geval directe degradatie daarmee is ontlopen. Maar ADO Den Haag dus in 2007 voor het laatste degradeerd. Het is een degradatie die zich natuurlijk al lang liet aankondigen. Ruud Brood overigens al eerder gedegradeerd met RKC en NAC. En nu dus ook met ADO Den Haag. En dan met name natuurlijk in die organisatie, bij die medewerkers, die mensen die al zoveel hebben moeten ondergaan. Natuurlijk ook de supporters, maar vooral ook de medewerkers. Ja. En dan dit ook nog eens, want zo'n degradatie heeft zoveel gevolgen. Tel daarbij op de bestuurlijke onrust. En het leed is zo ongelooflijk groot. Je kon het al zien in de rust van de mensen. De berusting, of in de rust van deze wedstrijd. Maar ook het diepe, diepe verdriet bij deze mensen. Goed, die voetballers binnen de lijnen zullen er financieel misschien niet slechter van worden. Maar ja, de medewerkers, daar is het natuurlijk een heel ander verhaal voor. ADO Den Haag gaat dik verliezen, gaat ook keihard degraderen. Want hier is het voorbij. Dit is het laatste fluitsignaal in de Eredivisie in Den Haag. Want ADO zakt een niveautje naar de keukenkampioendivisie. Op deze donderdagmiddag worden het wedstrijden op maandag en op vrijdagavond. ADO Den Haag, Willem II, 1-4. ADO gedegradeerd. De shootouts bij het hockey, Krijn. Ja, perfecte timing, want Arthur van Doorn gaat zo dadelijk klaarstaan om die laatste te nemen in de shootout-serie. Nadat Kellerman Kampong op een 3-2 voorsprong heeft gezet. Maar de videoscheidsrechter gaat er nog even naar kijken. Geeft mij de gelegenheid om te vertellen dat na de derde shootout, de derde in de serie aan de kant van Bloemendaal, de doelman van Kampong, David Hart, geblesseerd raakte. Laat dat nou net de keeper zijn die het altijd geweldig doet in de shootouts. Hij dus geblesseerd en Joren Romein, de tweede keeper, moest vanaf de bank komen. Staat inmiddels in het doel. Maar er wordt nog even gekeken naar die vorige in de shootout-serie. Of het doelpunt van Kellerman wel wordt toegekend. Of daar een overtreding aan gepaard ging. Ik denk het eigenlijk niet dat daar iets misging. Of het misschien de bolle kant was. Nou, ik kan de scheidsrechter niet horen vanuit de positie waar ik zit. Maar hij staat gewoon op het scorebord. Het staat 3-2. Deze moet er dus in voor Arthur van Doorn van Bloemendaal. Anders wint Kampong de eerste wedstrijd in de finale om het landskampioenschap. Eerste serie. 8 seconden. Geweldig spannend altijd die shootouts. Als de bal goed ligt, dan gaat het klok lopen als de scheidsrechter Jonas van het Hek heeft gefloten. 8 seconden, dan moet de bal in het doel liggen. En nu is het dus Joren Romein die in het doel staat. Van Doorn probeert die keeper te omspelen. En die doet dat. Dat betekent dat het 3-3 is. En dat we nu om en om een shootout gaan nemen. Nu is het dus do or die. Om en om Van Doorn die dat geweldig doet. Ja, Terrence Pieters miste de eerste aan de kant van Kampong. Visser, de keeper van Bloemendaal. Maurits Visser draaide heel goed mee met Terrence Pieters. Wist dus die bal uit de goal te houden. Ook de strafcorner van Boet Vijver, of de shootout-serie van Boet Vijver, werd gepakt door Visser. En nu gaat het dus om en om. Ik hoor dat de regisseur wat zegt tegen me, maar ik hoor een beetje zacht. Ja, ik heb een vermoeden wat hij zegt. We gaan even heel snel horen hoe het afliep in Emmen. Jan Vincent. 3-1 gewonnen. Heerenveen met 9 man geëindigd na een rode kaart voor Siep van Otterlen. Het is een dramatisch einde van een seizoen van Heerenveen waar ze niet lang over na zullen praten. Want ze eindigen voor het derde seizoen op rij in het rechterrijtje. Maar belangrijker, Emmen gaat zondag met Willem II uitmaken. Wie er gaat spelen in de play-offs om promotie, degradatie. Emmen moet dan zelf winnen. En dan hopen dat Willem II punten laat liggen. Maar dat is allemaal voor zondag. Voor vandaag is het klaar. Emmen wint met 3-1 van Heerenveen. Krijn. Jorrit Kroon miste. Nu is het De Geus die klaarstaat. Jonas De Geus. Als deze erin gaat, is Kampong de winnaar van de eerste wedstrijd. De arm van de scheidsrechter van het hek gaat omhoog. Het is doodstil. Alle mensen die hier zijn, het zijn er niet zo heel veel. De wedstrijd wordt zonder publiek gespeeld. En nu mag De Geus op weg naar de goal. En De Geus probeert om die keeper heen te komen. Dat lukt hem niet. En dan de rebound levert ook niks op. Oh, deze gaat er ook niet in. Dus krijgen we opnieuw in de shootout-serie 1 voor Bloemendaal, 1 voor Kampong. Het staat nog steeds gelijk, zeg. Wat een geweldige, spannende ontknoping. Eerst al die wedstrijd waarin Kampong op een 2-1 voorsprong kwam in het derde kwart. In het laatste kwart was het Bloemendaal met Van Doorn die de gelijkmaker maakte. En nu is het op zijn beurt weer Joren Romein die in de goal gaat staan. Thierry Brinkman achter de bal. Hij vanaf de 23 meterlijn oplopend richting het doel. En eens kijken of Brinkman wel gaat scoren nadat Kroon, zijn ploeggenoot, Jorrit Kroon, miste. Nu mag Brinkman richting de goal. Brinkman probeert Romein te omzeilen. Probeert hem door de benen heen te krijgen. Misschien wel, draait al heel goed weg. En zo is het raak voor Bloemendaal. Ja, zo heeft hij dit heel goed gedaan. Thierry Brinkman die hier op mooie wijze scoort. Even wachten, even kijken wat de keeper doet. En dat terwijl de keeper in je rug zit en dan proberen weg te draaien van de keeper. Dat is de bedoeling en dat deed Brinkman meer dan uitstekend. Deze moet er dus in voor Kellerman. Anders is Bloemendaal de winnaar van de eerste wedstrijd. Björn Kellerman, hij staat klaar. Mag nu, het fluitje gaat. Mag die 23 meter gaan lopen? Is het Visser die uit zijn doel komt? Kellerman. Nou, Visser redt. En de rebound, dan gaat hij erin. En dan is er een overtreding geconstateerd. En dan is het Bloemendaal die dat eerste duel weet te winnen. En zo gaat Maurits Visser, de doelman van Bloemendaal, op de schouders bij de spelers. Wat een ontknoping, zeg. Ja, morgen of aankomende zaterdag het vervolg. Maar Bloemendaal wint hier de eerste wedstrijd. Maar de video schrijft, die gaat daar ongetwijfeld nog even naar kijken wat daar gebeurt zich van het hek. Ja, helaas kan ik niet horen wat er gezegd wordt, wat er nou precies gevraagd wordt. Ongetwijfeld is die aangevraagd door spelers van Kampong. Dit moment waarbij de videoscheidsrechter toch nog even gaat kijken. Daniel Veeman, die achter het scherm zit, is er een overtreding gemaakt op het moment dat Kellerman in de cirkel is. En nou, ik kan eigenlijk niks geks zien. Die bal verdwijnt daarna gewoon naar de rebound in de goal. Maar die werd al heel snel afgekeurd door de scheidsrechter. En ik moet zeggen, de scheidsrechter was ook redelijk resoluut als het gaat om het afkeuren van deze goal van Kellerman. Maar de videoscheidsrechter kan het beeld frame voor frame stilzetten. Het is Kellerman die wel weer naar de kop van de cirkel loopt. Visser staat daar nog. Allemaal staan ze daar in afwachting van. Moet hij misschien overgenomen worden? Nou, wat een ontknoping zegt. Twee beste ploegen van Nederland. Ja, hij wordt afgekeurd. Dat betekent dus dat Bloemendaal de eerste wedstrijd wint in de strijd om de landstitel. Wat een ontknoping en wat een blijdschap bij de spelers van Bloemendaal. Bij die ploeg van Rick Matthijssen. Zaterdag het vervolg op het kopje in Bloemendaal. ADO en VVV zijn officieel gedegradeerd. PSV is officieus tweede. AZ daarmee officieus derde. En Vitesse gaat ook Europa in, want dat wordt dit seizoen vierde. We praten zo dadelijk na en dan praten we ook met de man van gisteravond in de eerste divisie. Tot zo. Als ondernemer wil je je klanten altijd gemakkelijk laten betalen. CCV regelt het allemaal. Vaste en mobiele pinautomaten, kassakoppelingen, iDeal, creditcards, retourpinnen, rapportages en nog veel meer. Maak het jezelf makkelijk. CCV zorgt ervoor. Van pinnen tot online betalen. Get paid. CCV. Bij Jan Snel bouwen we slimmer, sneller en schoner. Dat betekent dat we modulair bouwen. 30-50% sneller bouwen, de helft minder CO2 uitstoten en dat alles met de hoogste kwaliteit. Wil jij ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Maak het jezelf makkelijk met het CCV PIN-pakket. Nu tot €200 korting, inclusief pinautomaat, betalingen en 24/7 service. Kijk voor de actie op ccv.nl. Ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Ons overbruggingskrediet, nu ook voor starters. Dit krediet tot maximaal €35.000 heeft een rentetarief van slechts 1,75%. Meer weten? Credits.nl. Credits. Ook nu je sociale kredietverstrekker. NPO Radio 1. Het laatste half uurtje van Langs de Lijn Extra. We praten na met de gedegradeerde ploegen en andere ploegen die vandaag een beslissing forceerden. Eerst de hoofdpunten uit het nieuws. Jeroen van Kamp. De politie heeft enkele tientallen mensen aangehouden bij het ADO-stadion in Den Haag. Er is een noodbevel uitgegaan. De politie is massaal aanwezig en wil dat supporters vertrekken. ADO Den Haag verloor vanmiddag de degradatiewedstrijd tegen Willem II. De gemeente riep iedereen op de wedstrijd thuis te volgen. De priklocatie van de GGD bij het stadion is uit voorzorg dicht. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 6100 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er bijna 300 minder dan gisteren. Er liggen nu 2231 besmette mensen in het ziekenhuis, 114 minder dan gisteren. Van de coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er 733 op de intensive care. De pasgeboren baby die gisteren dood werd aangetroffen in een park in het Noord-Brabantse Wernhout is een meisje, maakt de politie bekend. Het lichaampje werd door een voorbijganger gevonden in een vuilniszak. Het onderzoek heeft nog niet meer informatie opgeleverd. De politie vraagt getuigen zich te melden. En dieven in Rotterdam hebben het de afgelopen dagen gemunt op de motorkap van de Peugeot 5008, meldt Rijnmond. De autobedrijven kwamen zeven Peugeots binnen zonder motorkap. Die was gestolen. De motorkappen worden op bestelling gestolen en gaan dan direct naar het buitenland. Marco Verhoef. Het is een mooie dag, hè? In het hele land? Nee, nou ja, het was een mooie dag om mee te beginnen. En voor mensen die van stevige buien houden, is het nog steeds een mooie dag in het zuiden van het land. Want daar zijn de meeste buien tot ontwikkeling gekomen. Ook wel wat meer noordelijke richting, hoor. Ten noorden van de Veluwe en ook richting de Achterhoek. En inmiddels schuift die zon langzaam op wat meer naar het midden van het land. Daar kunnen de komende uren ook regen- en onweersbuien voorbij trekken. Het is allemaal heel lokaal. Op de ene plek valt veel water, op de andere plek bijna niets. En ook onweer is uiteraard een lokaal gegeven. In de avond wordt het weer wat minder actief. In de nacht op veel plaatsen droog. Misschien in het midden en noordwesten nog een buitje. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En dan beginnen we morgen van vooraf aan. We starten dus met regelmatig de zon. Dan stapelwolken. En vooral in het midden en zuiden van het land een paar stevige regen- en onweersbuien. Met een beetje geluk blijft het in het noorden nog droog. Een graad of 16 op de thermometers, weinig wind. En de dagen daarna er verandert heel weinig. Alleen die buienkans is vanaf zaterdag weggelegd voor het hele land. Mijn waardevolle spullen bewaar ik in een bankkluis bij de Nederlandse Kluis. De Nederlandse Kluis? Ja, de Nederlandse Kluis. Alles van waarde bewaart u veilig en verzekerd bij de Nederlandse Kluis. Hoe vaak moet u 's nachts naar het toilet? Vaker dan 2 keer? Dan heeft dit vast effect op uw eigen nachtrust en misschien die van uw partner. Bij mannen is de oorzaak van deze plasklachten vaak een goedaardige prostaatvergroting. Dit is meestal niet ernstig, maar wel heel vervelend. Avogel Prostaforsmet vermindert plasproblemen als gevolg van prostaatvergroting. Het is op basis van Sabal. Slechts 1 capsule per dag. Avogel helpt. traditioneel kruidengeneesmiddel bij vastgestelde goedaardige prostaatvergroting. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Ga naar de Nederlandsekluis.nl. Alles van waarde bewaart u veilig en verzekerd bij de Nederlandse Kluis. Met de treinwijzer check ik heel makkelijk de verwachte drukte in de trein. En meld ik mijn eigen reis vooraf aan. En als jij dat ook doet, reizen we allemaal prettiger. Nieuw van NS, de treinwijzer. Meld je reis ook aan in de NS-app. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn om met leading edge hybrid cloud strategies value te unlocken en powerful insights te harvesten als driver voor digital transformation. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Radio 1, NOS langs de lijn. Ja, laatste half uurtje van langs de lijn. VVV en ADO Den Haag gedegradeerd. Stofwolken trekken op en stofwolken blijven misschien nog wel een tijdje hangen in Den Haag, Chris. Ja, het veld is natuurlijk helemaal leeg. Ik moet zeggen, na het laatste fluitsignaal werd er ook niet uitbundig gejuicht door Willem II. En vooral de berusting bij ADO Den Haag. Het verdriet, vooral bij Shaquille Pinas, die jonge centrale verdediger, zakte meteen door de knieën. Lege, holle blik in de ogen. Verliet als laatste het veld. Er werd nog iemand van de tribune werd hem nog toegeroepen. Hey Shaquille, kop je op hoor. Iemand van het bestuur waarschijnlijk die dat geroepen heeft. Maar een laf vuistje in de lucht kon hij nog produceren. Shaquille Pinas, oh wat zal die jongen toch een pijn voelen. En hij is daar helaas niet in alleen. ADO Den Haag natuurlijk vorig jaar gered tussen aanhalingstekens door corona. Maar ja, over de bestuurlijke verkwikkelingen rondom deze club kunnen we natuurlijk ook een heel boek schrijven. Maar het is voorbij. ADO dus gedegradeerd. En vooral die fans, de medewerkers. Het is gewoon een ramp voor die mensen. Goed, ADO Den Haag dus dat af naar de keukenkampioenschap. Kampioendivisie. En dat nog wel op Hemelvaartsdag. Dat doet pijn, ik weet het. Ook gedegradeerd met Sparta, menige keer. Het doet hartstikke pijn. Edwin Cornelissen, jij ziet die pijn. Ja. Ja, zeker. Ja, ik zat op de bank naast René Pas, oudspeler van ADO Den Haag. Nog zeer nauw betrokken bij de club. Die zat naar het beeldscherm te kijken naar de wedstrijd. En om het maar in zijn haar te zeggen, u zat zich groen en geel te ergeren. Dat kan je wel stellen, ja. Het is een dramatische middag geworden voor ons. En het gaat me wel aan mijn hart dat de club natuurlijk nu naar de keukenkampioendivisie is gedegradeerd. Maar wel terecht natuurlijk. Ja, zo eerlijk moet u wel zijn. Daar was dan weer het telefoontje van Theo van den Burg, die dan toch ook eventjes zijn frustraties de vrije loop liet. Dus ik kan wel zeggen dat het de oudspelers niet ongemoeid laat. Nou, zeker niet. Nee, wij zijn natuurlijk van jongs af aan zijn we betrokken bij de club. Het was onze club en het is nog steeds onze club. En dan is het heel verdrietig als het op die manier eindigt dit seizoen, dat we er dus degraderen gewoon. En ja, dat hebben we echt nodig, een harde klap om dat niet te verwerken. Ja, u en Theo van den Burg, u geldt als de kritische volgers van de club ook natuurlijk, hè? Uit liefde voor de club. Maar waar is het nou precies misgegaan? Nou, het is natuurlijk toch al langer geleden misgegaan. De afgelopen 2 jaar waren natuurlijk helemaal niet goed. Maar daarvoor in het hele beleid wat er gevoerd is bij ADO Den Haag, ja, daar zijn zoveel dingen misgelopen. Met de Chinezen is het niet goed gegaan natuurlijk, met de rechtszaken. Er is geen rust in de vereniging geweest. Ja, en wat dat betreft krijg je dan toch de rekening gepresenteerd. We hebben geprobeerd met een Engelse trainer binnen te halen. Dat was natuurlijk ook één drama. Het afgelopen jaar met Rankovic gestart. Ook al na 5 wedstrijden eruit. Er was geen consistent beleid. En ja, en geen kwaliteit natuurlijk. Want we hebben de verkeerde spelers binnengehaald. En als ik zie de oude garde, als ik ze nu vanmiddag zie lopen, het zijn net oude mannen. Die zogenaamde ervaren spelers die het moeten brengen. Maar El Kayati, ja, die hebben het spijt me zeer toch ook niet gezien. 1 keer tegen Feyenoord, de rest niet. Nu vandaag mis je op een cruciaal moment de penalty, de strafschop. Ja. 2-1 had je nog in leven gebleven misschien. Maar ook dat niet. Maar ook de Mokhtar en de Vjanovic en Gosens, al die oudere jongens. Afscheid nemen van ze en gewoon gaan starten dadelijk met een heel jong elftal. En dan maar gewoon bouwen aan de toekomst, dat we ooit weer een keer terugkomen in de Eredivisie. Ja, zo is het uithuilen en opnieuw beginnen. Ik moet zeggen, hier op de bank is het redelijk rustig. Bij het stadion is het onrustig, hebben we gehoord. Er zijn charges uitgevoerd. Maar het is vooral inderdaad kijken naar de drogen van de tranen. En hier dan toch wel een beetje de hang naar het verleden. Want ik zag de oude elftal foto's hangen met René Pas erin. Ja, dat waren de glorietijden van ADO Den Haag. Dat is voorlopig even niet het geval. Niet alleen ADO Den Haag gedegradeerd. Na 4 seizoenen in de Eredivisie is VVV ook afgedaald naar de Eerste Divisie. Zelf verloren de Limburgers met 3-1 bij Ajax. En omdat concurrenten Willem II en FC Emmen wonnen, zit het erop voor VVV. Een flinke dreun voor trainer Jos Luhukay. Ja, het komt heel hard aan natuurlijk, omdat je toch de verwachting had dat je misschien nog op het eind boven de streep uit kon komen of via plaats 16. Nou, we wisten dat we vandaag ook niet meer in eigen hand hadden, zeker na het resultaat van vorige week. En dat Emme in de rust al voor stond met 2-0, dat was ook niet voor ons in het voordeel, eerder in een nadeel. En ja, je moet nu de komende 2 dagen je een beetje oprichten weer en... Nog de laatste wedstrijd voor de eer. Maar het doek is gevallen en dat doet gewoon pijn. Heb je er in deze wedstrijd, je speelt tegen het grote Ajax, toch nog in geloofd dat een resultaat haalbaar was? Ja, zeker. Omdat we wisten, we moeten eigenlijk een resultaat halen. Het liefst 3 punten, dat je dan misschien die plaats 16 kon bereiken. Maar ja, je weet dat je hier ook een hels karwei hebt om... zomaar over Ajax heen te lopen. Het was vandaag voor ons niet mogelijk. Nou ja, je speelt natuurlijk een redelijk deel van de wedstrijd nog tegen 10 man. Ja, ik moet zeggen, we hebben tweede helft ook alles geprobeerd om zeker ook die gelijkmaker nog te maken bij 2-1. Maar we kregen al direct weer, nog geloof 1 of 2 minuten later, die 3-1 tegen. Ja, dan krijg je ook die knak en dan kun je niet meer die wedstrijd nog ombuigen. Ze verkopen gewoon Giacomakis voor 1,6 miljoen, 7, 8. En dan kunnen ze de club weer opnieuw opbouwen. Ja, moeten ze ook weer een nieuwe doelpuntenmaker hebben. Want anders waren ze al 3 maanden geleden gedegradeerd. Stan Valks heeft een reputatie op het gebied van goede spelerscout. Al moet ik wel bekennen dat er ook dit jaar mindere goden tussen zaten. Ondertussen wordt er gefietst. En niet zomaar. In de Giro, etappe 6, Joris van den Berg. Ja, chaos, alom, schrik ons kapot hier. Als er zomaar ergens midden in het peloton een renner... Hij lost en hij wordt van achteraan gereden door een auto van Bike Exchange. Dat gebeurt in het peloton dat zich opmaakt voor een slotklim hier. We gaan zo even kijken wie dat was, want we zien het alleen met helikopterbeelden. Nog interessanter is dat Bauke Mollema in een kopgroep zit op een slotklim van 15 kilometer. Mollema voorop met Meder en Cataldo. Ze waren met z'n achten, ze zijn nog met z'n drieën. Ze hebben een kleine 3 minuten voorsprong. De aangereden man, even daarop terugkomen, dat was Pieter Serri van de Koning Quickstep. Het zag er... Ja, hij is ziedend op alles en iedereen. Hij fietst weer hoor, het gaat goed met Pieter Serri. En zelfs zijn fiets doet het nog. Maar hij werd letterlijk van achteren aangereden. Interessant om te zien. Het is dus een etappe met een slotklim van 15 kilometer. Een opdracht voor de klimmers ook, maar zeker voor de vluchters. Mollema en zijn 2 vluchtgenoten heeft nog 2 minuten en 17 seconden voorsprong op een eerste peloton. Dat is interessant. Er is een eerste peloton, er zijn er dus meer. En dat is ontstaan door waaiervorming waar aan het werk van Ineos ten grondslag lag. Ergens ook weer midden in de etappe. Toen brak de meute, toen ging roze truidrager De Marquis eraf. Die gaat zijn roze trui verspelen vandaag. Die zit al op 1 minuut of 11 inmiddels. Maar goed, dat was ook geen man om de Giro te gaan winnen. Jammer voor hem. Interessant voor de klassementsrenners. Maar wie gaat die etappe winnen? Mollema kan in de voetsporen gaan treden van Taco van den Hoorn. Die etappe 3 op heroïsche wijze op zijn naam wist te schrijven. Met een solo, weet u nog wel. Met dat peloton er vlak achter, een paar dagen geleden. En nu zit hij daar, Mollema. Terwijl hij eerder in de etappe toch wat onhandig aan het dalen was. Maar goed, toen regende het nog. En toen was het allemaal wat donker bewolkt. Nu is de regen opgehouden. Regenjasjes uit, klimmen geblazen. Voorop in die kopgroep, in een rood shirt. Meder, dat is een Zwitser en een gevaarlijke klant. Dan Mollema, wit shirt, zwarte mouwen, zonnebril. Even naar het puntje van de neus en in zijn wiel zit een Italiaanse veteraan Dario Cataldo. Die rijdt voor Movistar in een blauw shirt. Dus ze doen allemaal kopwerk. Ze moeten nog een heel stuk omhoog. Nog 10,5 kilometer. Het is geen zware klim. Procentje of 6. Het is interessant voor Mollema. Een kansrijke situatie voor hem. Hoe zou het zijn in Doetinchem en in Deventer? De day after de apotheose in de keukenkampioendivisie. De Graafschap had de beste papieren om te promoveren. Heel lang, zelfs vorig jaar al, maar corona, u weet het. Winst was nodig, thuis tegen Helmond Sport. De superboeren kregen kans op kans, maar het lukte niet. Het is niet te bedenken. Het had al klaar moeten zijn. Het zou gerechtigheid zijn geweest naar die tweede plaats in het afgebroken coronaseizoen. Het is niet gelukt. Go Ahead Eagles promoveert na Cambuur naar de Eredivisie. En de Graafschap doet het niet. Tranen in Doetinchem, feest dus in Deventer. Na 4 seizoenen is Go Ahead Eagles terug in de Eredivisie. En dat wilden de fans weten ook. Ah, onbegrijpelijk. Ja, op die laatste dag en we pakken hem! Ja! En we zijn weer terug waar we horen, hè, waar we horen. Kijk Kijk deze stad! Kijk deze stad! Ongelooflijk! Tot diep, diep, diep in de nacht werd het feest gevierd. En dat allemaal dankzij Bas Kuipers. Hij maakte de enige goal in de wedstrijd tegen Excelsior. De winnende dus, de bepalende dus. Waardoor Go Ahead op doelsaldo uiteindelijk promoveert. Bas, goedemiddag. Heb je nog een stem? Hoi, goedemiddag. Ja, het gaat wel aardig met mijn stem. Ik ben maar ik heb hem nog. Hoe laat is het geworden? Niet liegen. Volgens mij lag ik om 6 uur zo in bed. Toen heb ik ook nog filmpjes gekeken van de goal en de wedstrijd en et cetera. Dus ja, het duurt nog wel even. Zodat ik in slaap van. Nou zitten we natuurlijk midden in coronatijd, dus je moest een beetje oppassen. Maar wat voor feestje hebben jullie gevierd? Ja, we hebben natuurlijk wel een klein beetje rekening gehouden met corona. We mochten niet de prink op, helaas, van de politie. Maar we mochten wel naar Van der Valk, waar onze auto's stonden. Daar waren ook toch nog best wel veel supporters naartoe gekomen. En ja, daar hebben we samen met de supporters gevierd. En daarna hadden we een zaaltje in Van der Valk, waar we met familie en vrienden... konden proosten eigenlijk, dus dat was superleuk. We hoorden net al hoe diep het zit bij de supporters, hè? Wat is het mooiste dat je hebt gezien vannacht? Ja, ik kreeg filmpjes doorgestuurd van hoe vol het op de prink was en hoe blij iedereen was. En ja, het is gewoon kippenvel. Ook nu net toen ik dit hoorde, jullie uitzending, die supporters, dat is gewoon geniaal. Dat is gewoon supermooi. Toen jij die goal maakte, hè, in de 82e minuut, had je toen enig idee hoe het op het andere veld was, andere velden was en hoe belangrijk die goal kon zijn? Ja, we wisten natuurlijk dat we zelf moesten winnen. En ik had ook al wel meegekregen dat Graafschap 0-0 nog stond en dat het ook gestaakt was. Liever wilde ik eigenlijk niet horen, omdat je gewoon wil focussen op je eigen wedstrijd, maar je krijgt het toch mee, weet je wel. En aan de ontlading van iedereen zag ik al wel dat het wel belangrijk was. De wisselspelers die erbij kwamen, de keeper die er naartoe sprintte. En ja, het was een gekkenhuis, zeg maar, ook daar bij die goal. Dus je voelde dat wel, maar hoe belangrijk uiteindelijk, dat weet je natuurlijk nog niet. Nee, maar je moest er ook nog heel lang op wachten, wat heel gek is, hè, als alle wedstrijden tegelijk beginnen. Maar vanwege het weer was de Graafschap dus een tijd stilgelegd. Wat hebben jullie gedaan dat uur, of langer, was het nog een beetje, geloof ik, hè, wat er nog op volgde? Ja, sommige jongens die zijn gaan kijken in het stadion op een groot scherm. Sommige jongens die hielden het niet meer, die zijn maar wat anders gaan doen. Ik had wat interviews, gelukkig, zodat ik de tijd een beetje kon doden. Ben heel lang onder de douche gaan staan. Ik heb in de bus gezeten met alles uit, sofascore niet op. De beelden ook niet, ik hield het niet meer. Te gestrest? Ja, ik was veel te gestrest. Ik kon het echt niet aanzien. Ik had ook allemaal ritueeltjes en bijgeloven ineens die ik nooit had. Zoals? Ja, ik had een tapeje om de hele wedstrijd. En na het douchen dacht ik, oh, dat tapeje moet eraf. En toen dacht ik, nee, ik moet het tapeje aanhouden, want dat helpt. Ik had sokken van iemand gekregen om eventueel mee te gaan spelen. Had ik helemaal niet meegespeeld. Die wilde ik teruggeven. Toen dacht ik, nee, ik hou ze in mijn tas. Dat moet zo zijn. Ja, het was allemaal van die rare bijgeloofdingetjes. Maar uiteindelijk, misschien heeft het geholpen. Ja, nou, en toen kwam er dus van alles. Een hele nacht, ik wilde eentje van je weten. Wat heeft je oom gezegd, astronaut André Kuipers? Er was een schitterend filmpje toen jij bij die ploeg ging spelen, waar hij aan meedeed. Hij is voetbalfan. Ja. Wat zei hij? Ja, hij stuurde me allemaal filmpjes en foto's door. Hij heeft me 3 keer gebeld. Ik heb hem niet te pakken gekregen, want ik heb zoveel berichtjes gehad. Maar hij stuurde dat hij super trots was. En hij wil super graag naar de Adelaars worden als het weer mag. Dus hij houdt van voetbal en... En ik hoop dat hij snel een keer kan kijken bij ons. Dat is superleuk. En dan wordt het Eredivisie. Ja, daarom. Dat is helemaal leuk, toch? Dankjewel, Bas. Geniet ervan. Yes, jullie ook bedankt. Hoi. Hoi, hoi. Ja, het zit soms mee, het zit soms tegen. ADO Den Haag, dat degradeert. Na 13 jaar uit de Eredivisie. Johnny Zuiverlo, nu in gesprek met Jeroen Guter. Hoe voelt dat, degraderen? Ja, niet lekker. Kloten. Teleurstellend. Alles eigenlijk. Hoest in de kleedkamer? Ja, droevig natuurlijk. En de sfeer is gewoon kloten. Ik kan me voorstellen dat jullie met een heel ander gevoel naar deze wedstrijd hebben toegeleefd, naar die 2 overwinningen op rij. Hoe zag dat er een uur of wat geleden uit? Wat je al zegt, je brengt jezelf in de positie om in ieder geval nog jezelf hoop te geven. Je wint de laatste 2 wedstrijden. Dus iedereen ging echt hoopvol de wedstrijd in. En dan is het gewoon hartstikke zuur dat je het eigenlijk binnen 10 minuten dat je het weggeeft. Ja, het was een knotsgekke openingsfase waarin van alles nog wat gebeurde. Want jullie schieten natuurlijk ook nog op de paal. Maar jullie hadden ook al een waarschuwing gekregen met die kans van Vriet. En een paar minuten later ligt hij er wel in. Ja, inderdaad. Het is... er was sowieso wel best wel veel spanning voor de wedstrijd natuurlijk. Jonge ploeg. En, zat het in de benen? Ja, ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Het is... de andere wedstrijden hoeft hij natuurlijk niet het spel te maken. Zat er niet zo'n druk op. En nu, ja, wat ik al zei, je brengt jezelf in de positie om dat je het eigenlijk nog zelf in handen hebt. En dan is het gewoon hartstikke zuur dat dit gebeurt. Door de degradatie van ADO en VVV weet FC Emmen dat het in ieder geval niet rechtstreeks degradeert. Na de 3-1-zege op Heerenveen mag het elftal van Dick Lukien nog altijd hopen op het wonder van Emmen. De achterstand op de veilige plaats 15 is 1 punt. Jan Rolfs in gesprek met Michael de Leeuw. Michael, toch een felicitatie waard. Jullie kunnen niet meer rechtstreeks degraderen. Dat is eigenlijk al een wonder, hè? Ja, we hebben hard voor geknokt de laatste 11 wedstrijden. Dus het hele seizoen natuurlijk. Maar ja, weet je, het voelt toch een beetje dubbel. Het is natuurlijk heel knap dat we nu 16e staan. Maar weet je, laten we daar na het seizoen over praten. Wij willen eigenlijk nog een plekje stijgen. Kan ook nog steeds. We staan 1 punt achter Willem II. Je hebt het niet in eigen hand alleen natuurlijk. Nee, klopt. Dat is, weet je, wij kunnen maar 1 ding doen. En dat is gewoon zorgen dat we winnen en dan... hopelijk op het andere veld zit het mee voor ons. Ja, dan naar boven. Het is Feyenoord niet gelukt om bij de beste 4 te eindigen. En dus moet het de play-offs in om nog Europees voetbal veilig te stellen. Dat weet nu ook definitief Dick Advocaat. We moeten met z'n allen zorgen dat we er doorheen komen. Fris. Op zondag spelen we tegen RKC en dan hebben we er nog 2. Maar normaal gesproken is die ploeg fysiek sterk genoeg om dat te doen. Dus we zijn benieuwd. Maar je had met een overwinning natuurlijk nog het op de laatste speeldag kunnen laten aankomen. Ja. En die play-offs kunnen... Ja, dan hadden we hier moeten winnen. Ja. Dat was ook gelijk het zware, denk ik. We moesten winnen. Ja. Maar is dat wat dat betreft dan niet ergens zoiets van ja, nou ja, ze hebben alles geprobeerd. Maar je speelt wel tegen een tegenstander die ook moest winnen. Ja. Om nog play-offs te spelen. Ja, dan is het anders als de tegenstander al uitgespeeld is. Dan is het allemaal wat makkelijker, lijkt mij. Ja. Maar ze gingen ook vol en... ze hebben ook echt een degelijke ploeg. Ja, toch staat er dan in de boeken plek 5... Ja. Ja. Nou, dat betekent dat we daar waarschijnlijk horen te staan. Ja, dat is niet een plek waar normaal gesproken sporters heel warm van worden. Nee, dat is duidelijk. Welk gevoel geeft het u? We hadden allemaal verwacht dat we hoger zouden eindigen dan plek 5. Maar dit is dus blijkbaar wat het is. We kunnen het enigszins nog goed maken met de play-offs te winnen. Ja, dan hebben we nog de stelling. Het was zo druk. We hebben het er aan het begin over gehad. Ja. Daar hebben we het er aan het einde ook over. Is natuurlijk ook allemaal bijzaak. Maar wel een leuk spelletje om te zeggen... wie is nou de beste speler van de Eredivisie van dit seizoen? Ja. Jij kan niet kiezen tussen Tadić of Klaassen. Nee. Maar je vindt wel, het is of Tadić of Klaassen. Ja, wat zeggen de mensen? Dat zijn de mensen wel met je eens. 94% kiest één van die beiden. En van de mensen die dan één van die beiden kiezen... is de overgrote meerderheid dan toch voor... Tadić. Nee. Voor Davy Klaassen. Wil je nog een andere namen horen? Gravenberg werd genoemd. Ja. Torenstra is ook genoemd. Doe maar gewoon een paar willekeurige antwoorden. Hè. Ja. Pasveer. Dat vond ik op zich gewoon aardig. Heeft goed gedaan. Robben natuurlijk. Maar 94% Klaassen in plaats van Tadić? Nee, 94% die twee bij elkaar. Oh. En dan 6% koos voor iets anders. Ik wou net zeggen, dan heb ik je goed begrepen. Ja. Dan gaan we zondag gewoon verder. Ja. Dan zijn er nog wat knopen door te hakken, toch? 9 wedstrijden, niet meer allemaal belangrijk, maar we doen ze wel. Ja. Straks meer fietsen en Mark Visser. Sterkte aan de fans van VVV en ADO Den Haag. Tot zondag. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Het gaat over het leven achter de deur. De tijd dat je binnen hebt gezeten, heb je eigenlijk ook weer nodig om weer te wennen aan de maatschappij. En het verlangen naar buiten, de gevangenis uit. En ik zal je vertellen dat als ik buiten ben in de vrijheid, dat ik af en toe de structuur van binnen mis. Hoe moeilijk is het leven na een gevangenisstraf? Ik ben verslaafd en ik heb bijna 400 euro per dag nodig voor drugs. Luister in Docs. Buiten de muren. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Tuinmeubelen. Bezoek Keesmit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo of ga naar keesmit.nl. Ik ben Darie van den Berken, pianiste en organisator van het nieuwe festival Piano Biennale. We maken er nu een online feest van voor volwassenen en kinderen met concerten en allerlei interactieve ontmoetingen. Van 13 tot en met 16 mei op pianobiennale.com. Soms komt alles samen. En voor BMW-liefhebbers is dat moment nu. BMW introduceert namelijk de nieuwe BMW 3 en 5-serie plug-in hybride. Daarin komen elektrisch rijden, meer vermogen en geweldig rijplezier perfect samen met een bereikbare prijs. Ontdek de nieuwe BMW 320 en 25 plug-in hybride. Vaak elektrisch, altijd BMW. BMW maakt rijden geweldig. Van Tilburg past de binnenblijvers en de buitenbeentjes. De roodharige en de 100-jarige. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. De nieuwe 320 en 25 plug-in hybride. Vaak elektrisch, altijd BMW. Stel, je zet je vaste lasten weer eens op een rijtje en denkt, dit kan zo niet langer. No. Nee, Usain, dus wil je geld gaan besparen. De simpelste manier is dan om even je woonverzekering te checken. Die kan in vele gevallen goedkoper. Not bad for insurance company. Bespaar direct op je woonverzekering. Check allianzdirect.nl. That's so now. Allianz Direct. Vrouwen moeten nog steeds vechten voor kansen op de arbeidsmarkt. Die emancipatie is nog zeker niet voltooid. Deze generatie weet gewoon, you don't mess with women. Je luistert er gewoon naar. Stand van Nederland, generatie Next van WNL. Vanavond 10 uur op NPO 2. Woehoe, yes! Ook zo'n zin in barbecue? Bij Jumbo hebben we alles voor iedere barbecuer. Van onze gemarineerde en 10 uur slow-cooked ultimate spare rib tot ons gigantische kiezenmix barbecue assortiment. 4 voor maar 10 euro. Zoals hamburgers, gambaspiesjes en barbecue groenteschotel. Zin in Jumbo. Iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. 5 uur.